reclamații galminilor. Adri tadi tala, adri tadi tala, tala, tala. Eu sunt capitan major, reclamații galminilor. Adri tadi tala, adri tadi tala, tala, tala, tala. Și a nevastă jucară alede, cum nu e nici în reclamă alede. Și a nevastă jucară alede, cum nu e nici în reclamă alede. Și un general, da, alege.